دادا یہ آیت مستقبل نہیں بن سکتی. ایک دوسری آیت وہ اپنے آیت میں پیش کرتے ہیں. سمجھتا ہے ما كان حديثا يسرا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے, گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ. اچھا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ پچھلی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے. وہ تفصیل کل شیء, یہ کتاب ایسی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. یہ مل گیا جملہ, ان کو جملہ کا ٹکڑا مل گیا, بٹ ٹکڑا لے کر بیچارے ڈانس کرنے لگے. ڈانس کی لفظ استعمال کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. ابھی اصل میں صلات کا مفہوم یہ لیتے ہیں یہ کہ صلات مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے. صلاح کا مطلب ہے لوگوں کی فلاح و بہبود, لغوی معنی لیتی ہو. اس لیے کہ صلاح کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ تو نبی سے ثابت ہے, وہ سب احادیث میں, یہ احادیث کے منکر ہے جو نماز کے بھی منکر ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صلاح کا مفہوم تم نے لیا فلاح و بہبود, تو میں لغوی معنی ایک لیتا ہوں کہ یہ مشتق ہے ہر رکعت سلوین سے کمر ہلانے کے. سلو مانے کمر, ہر رکعت سلوین کا مطلب کمر ہلانا. لہذا جب یہ مر جائے تو ہاں کمر ہلاتے رہو, ان کی تجدید و تکفین نہ کرو, اس کی جگہ پر کمر ہلاتے رہو. اللہ قرآن کے اندر تعویل کرنا لوگوں کو کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے معلوم ہے.